kochać można byle jak. To pierwszy tekst piosenki napisany przez Marię Czubaszek. Muzyka Wojciecha Karolaka, przy mikrofonie Andrzej Dąbrowski. Odkładana miłość Alibabki i miłość jest jak niedziela Ewa Bem. W audycji Teraz Polskie znów czas na jazz. Longin to tytuł najnowszej płyty zespołu New Bone. Zostań w domu z trójką. Thank you.

Tomasz Kudyk, lider zespołu New Bone, wkrótce opowie o powstawaniu najnowszego albumu zespołu. A na zakończenie naszego spotkania jeszcze jedna płyta, która towarzyszy nam w trójce od kilku tygodni. Wojciech Jachna i jego skład. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny w trójce. Do usłyszenia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek. Zostań w domu z trójką. Thank you.